कि वो लादी हुई चीज नहीं है, ये मनुष्य की को जन्मजात है। यदि जन्मजात न होती, यदि बालक में जन्मजात श्रद्धा न होती, तो आपने जब कह दिया कि ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारी माता है, तो कैसे मान लिया उसने? कैसे मान लिया? जैसा जैसा कहते गए वैसा वैसा बालक मानता गया है? तो ये देखो, ये जन्मजात श्रद्धा थी। लेकिन आजकल की शिक्षा में जब वो एक अपनी बुद्धि का अहंकार कर लेता है, तब वो श्रद्धा से रहित हो जाता है। लेकिन वो श्रद्धा इसकी इतनी बड़ी शक्ति है कि उसी के द्वारा इसको जीवन में आगे बढ़ना है, उसके बिना नहीं बढ़ सकता ये, कहीं भी नहीं बढ़ सकता, न परमार्थ में बढ़ सकता है, न व्यवहार में बढ़ सकता है। वही अमूल्य निधि इसके पास है, जो आधुनिक शिक्षा ने हमारे अंदर एक अहंकार उत्पन्न करके हमारे वो श्रद्धा को कुंठित कर दिया है। वही श्रद्धा हमारे पास एक इतनी अमूल्य निधि है कि जिस निधि से ही हम किसी क्षेत्र में बढ़ सकते, वो हमारी सफलता का जो है कुंजी वही है, सफलता का रहस्य वही श्रद्धा ही है। तो यहां पर ये कहते हैं कि देखो भाई, बालक के लिए अपनी है इसीलिए कहा लालयत पंचवर्षाणी दस वर्षाणी ताडयत। बालक का पांच वर्ष तक तो खूब लालन पालन करे, खिलावे, और पांच वर्ष से जब पंद्रह वर्ष तक का बालक को खिलावे पिलावे तो पर उसके मन का न चलने दे, उसके मन का न खिलावे, अपने मन का खिलावे, उसके मन से व्यवहार न होने दे, अपने मन से व्यवहार होने दे। लेकिन जहां पंद्रह वर्ष का बालक हो जाए वहां पर ऐसा न करे, फिर ऐसा न करे। प्राप्तेषु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। जब 16 वर्ष का हो जाए तो मित्र के समान उसको व्यवहार करना, फिर बालक के समान व्यवहार मत करो, फिर प्रत्येक कार्य में उसकी राय लो, फिर उसके सुधारने का क्या है कि प्रत्येक कार्य में उसकी राय लो। मकान बनाना है तो भी राय लो, खेती बोना है तो भी राय लो, वो करो भले ही पर उसकी राय जरूर लेते जाओ, तब उसको ये लगेगा कि मेरा महत्व है। तब वो जो दस वर्ष तक उस पर शासन हुआ है तो शासन को भूल जाएगा, उसको जो है अपने जीवन में आत्मसात कर लेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि नहीं, मेरा महत्व जो है वह पिताजी के चित्त में मेरा बहुत बड़ा महत्व, तब तो हमसे राय ले रहे हैं। तो अपना शास्त्र जो है बहुत ही विचार से जो है बना है, ऐसे नहीं बना है। तो यहाँ तो प्रश्न ये है कि प्रमाथी तो है मन बालक के समान, पर शासन करो उस पर। कहते हैं बालक पर शासन तो भले ही हो सकता है, पर ये मन रूपी जो बालक है ना, ये तो कुछ ऐसा है कि यही बलवान बन जाता है, ये बलवद है। ये बलवद कैसे है? ये बलवद ये है कि निवारितुम अशक्य है, इसका निवारण करना जो है वह तुम्हें नहीं। ये बल कहां से इसको प्राप्त हो गया भाई? अरे मन को बल तो तुम्हारा बल है ना, मन है नौकर, और उसको बल मालिक का होता है। तो मन रूपी जो ये बालक है, इसको बल तो तुम्हारा है, तुम्हारे बल पर ये कूदता है ना, तो ये बलवत कैसे हो जाएगा? कहा कि हमारा बल है ये बात तो ठीक है, पर ये ऐसा है कि ये दृढ़म ये वासनाएं जो है ना, अनंत काल की जो हजारों वासनाएं हैं, ये वासनाओं से जो है वह वासनाओं से लिपटा हुआ है, इसलिए ऐसा वासना के कारण ही दृढ़ हो गया है। जैसे वृक्ष है तो उसकी जड़ बहुत फैल जाए तो ऐसे हिलाने से वो हिलता नहीं, और जड़ उसकी कमजोर हो तब तो उसको उखाड़ सकते हैं, पर जड़ उसकी मजबूत हो जाए तो उसको उखाड़ा नहीं जा सकता। इसी प्रकार वासना जाल से जो है ये एकदम इसने आधार बना लिया है, तो आधार बना लिया है तो पिता ही कमजोर बन जाता है। बालक के सामने पिता कमजोर हो जाता है कि नहीं? तो पिता कमजोर है, कमजोर नहीं है, है? परंतु अब मोह पैदा कर लिया है ना पिता के अंदर, ऐसे वासना जाल रूपी आधार लेकर के ये जीवात्मा को मोहित करके रखा है। तो वासना जाल रूपी जो आधार ले लिया है इसने, इसी आधार से उसको मोहित करके रखा है। इसलिए जैसे व्यवहार में देखा जाता है कि जो है पुत्र के सामने पिता को झुक जाना पड़ता है, इसी प्रकार साधक भी क्या है कि इसके सामने झुक जाता है। इसका छेदन नहीं हो पाता, दृढ़ है। इसका छेदन करने का प्रयास करता है साधक, पर इसका छेदन कर नहीं पाता है, क्योंकि बहुत जो है वह दृढ़ है। वासना जाल को लेकर के मन बड़ा दृढ़ बना, इसका छेदन नहीं हो पाता। तो दृढ़म ये दृढ़ है, ये उदाहरण देंगे भाष्यकार भगवान। उसका एक होता है, वो क्या नाम उसका होता है, तंतुनाग। हाँ, कहते हैं कि ऐसा होता है वो कि उसको उस पर हथियार चलाओ तो हथियार काम नहीं देता, कटता नहीं। अब कहाँ, जैसे एक ये जलचर है कि जिस पर हथियार चल, जिसके चमड़े की ढाल बनती है, ढाल किसके चमड़े की बनती है? पहले ढाल बनती थी ना, ढाल, एक ढाल होता था तो तलवार होता था, तो ढाल नहीं, कछुआ से नहीं बनती। एक होता है कि उसके वो कोई जलचर इस प्रकार का है कि जिसके चमड़े में जो है वो कटता नहीं, वो जो है कटता नहीं। एक तो गोह होता है कि जो टूटता नहीं किसी को, पहले गोह लोग पालते थे, गोह यहाँ पहले थी, अब तो कई साल से नहीं दिख रही, पहले तो यहाँ गोह थी, बाराबंकी में तो यहाँ भी थी, पर यहाँ पर आप दिखती नहीं, पता नहीं मारो क्या ऐसा जानवर होता है इतना बड़ा। तो पहले उसको रखते थे लोग, ये उसके रस्सी में बांध करके ऊपर फेंक देते थे, जो बुर्ज होते थे ना किलों के, और वहाँ पकड़ लेता था, हाँ वो पकड़ लेता था तो उस पर चढ़, उससे रस्से से चढ़ जाते थे, वो टूट नहीं सकता था, रस्से से जवान किले के ऊपर चढ़ जाता, वो ऐसे पकड़ लेता था, तो पकड़ लेने के बाद फिर वो छूट नहीं सकता, वो रस्से के सहारे चढ़ जाते थे। तो ऐसे सैनिक लोग पाल करके रखते थे, गोह पाल करके, हाँ शिवाजी को उस समय की ये पद्धति थी। ये किला बंद है, फाटक बंद है तो कैसे चढ़ना ऊपर, तो उसको फेंकते थे रस्से पे बांध करके, तो वो पकड़ लेता था, कोई पकड़ने वाली चीज मिल गई तो झट पकड़ लेता था अपने, अब पकड़ लेता था तो फिर छूट नहीं सकता था, फिर रस्से से चढ़ जाता। तो कोई जंतु है जिसको हथियार से भी जल्दी नहीं कटता है, हाँ जल्दी नहीं मैं कटता, मैंने जगत की सभी चीजों का नाश तो अवश्यंभावी है, पर यह है कि यदि ढाल बना है किसी चमड़े का तो उसमें ताकत है ना। जैसे मान लीजिए हीरा है, तो हीरा है तो बहुत कड़क होता है, हीरा है तो बहुत कड़क होगा ना, तो बहुत कड़क होगा तो जिस चीज से आप काटना चाहोगे वही कट जाएगा, वही कट जाएगा, वो नहीं कटेगा। आप उस पर तलवार मारोगे तो तलवार कट जाएगी, हीरा थोड़ो कटेगा। हाँ हाँ हीरा है अलग, रत्न अलग है, हीरा भी एक रत्न है। अरे क्या दिखेंगे, ये है कलयुग आ गया, कलयुग में जो है वह ये रत्न आदि जो है वह फिर भी जो है लोग जो है, हम तो सुने हैं मंत्री लोग बड़ा संग्रह करके रत्नों का रखते, किसी को शौक होता है। जगजीवन राम को बड़ा शौक था रत्नों का, वो जब बॉम्बे कभी यात्रा में आवे तो वहां पर रत्नों के भाव बढ़ जाते थे, तुरंत रत्नों के यात्रा वहां से हुई कि रत्नों का भाव बढ़ जाता, लोगों को शौक था खरीदने का। तो ऐसे बहुत लोगों को होता है, रत्न आज भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए कि दृढ़ के विषय में है, वो इतना दृढ़ है कि उसको छेदन भी नहीं कर सकते ना, छेदन नहीं हो पाता, वज्रसार है, इसलिए मन को कैसे छेदन कर। तो चंचल है, प्रमाथी है, बलवद है और दृढ़, समझे आपकी नहीं, चंचल है, प्रमाथी है, बलवत है और दृढ़, ये चार चीज जो है उसमें विशेषता है। तो तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम, आप तो जो है बताओ कह देते मन का समाधान करो, ऐसे मन का समाधान करो, आप कहते वायु पकड़ ले आओ मुट्ठी में, अरे वायु कोई मुट्ठी में पकड़ करके ले आने की चीज, ऐसे मन को समाधान किया जा सकता है, ऐसी बात कम से कम कहनी चाहिए आपको कि जो बात हो सके, और असंभव बात को आप कह देते हैं तो असंभव बात कैसे हो सकती है, असंभव बात कैसे हो सकती है। बड़ा जो है वह विलक्षण है, असंभव बात कैसे हो सकती है, मन का प्रसंग है। देखिए बहुत विलक्षणता ये है कि ये बंधन है, वो बंधन कहाँ है मुझे, अर्जुन के अंदर बहुत चीजें हैं ना, वो कहा गया बंधन कहाँ है, बंधन साक्षी को है कि बंधन मन को, बंधन मन में है, बंधन साक्षी में है। पर है कहाँ, बंधन है कहाँ, अरे माना हुआ हो चाहे कैसे भी हो पर कहीं तो रहेगा, अब यदि कहो कि साक्षी को बंधन था तो तत्व ज्ञान हो गया तब तो बंधन निवारित हो गया साक्षी का कि नहीं है, तब तो कोई समस्या नहीं है। भाई तत्व ज्ञान से निवारित हो जाएगा, हो गया कि नहीं, और यदि कहो कि मन में है बंधन, मन में है बंधन, तो मन तो में बंधन है तो इसमें कोई विशेष बात तो नहीं है, क्योंकि मन तो परिणामी है, मन तो परिणामी है कि नहीं, तो जिसका जो स्वभाव है वो उसमें रहेगा कि नहीं, चंचलत्व तो किस में रहेगा, मन में चंचलत्व तो रहेगा ही, और साक्षी में चंचलत्व का आरोप था तो ज्ञान से निवारित हो जाएगा, पर मन में चंचलत्व तो मन का स्वभाव है ना, प्रतिक्षण परिणामी है ना, योग दर्शन भी मानता है प्रतिक्षण परिणामनो ही भावा रीते चित शक्ति। चित शक्ति को छोड़ करके बाकी जितने भाव हैं वो प्रतिक्षण परिणामी हैं, तो मन भी प्रतिक्षण परिणामी रहेगा। तो जब प्रतिक्षण परिणामी रहेगा तो मन में परिणाम तो होगा ही। तो मन में जब परिणाम होगा तभी बताइए कि मन का समाधान कैसे कर सकते हैं। यानी अर्जुन के अंदर इतनी चीज है कि मन का समाधान कैसे करे, कठिन है ना। दूसरी चीज क्या है कि ज्ञान हो जाने के बाद भी आप प्रारब्ध मान रहे हैं तो शरीर जब तक रहेगा तो ये बताइए कर्म भोग जो होगा ना, तो वृत्ति के बिना तो कर्म भोग हो नहीं सकता। अरे भाई शरीर क्यों रहेगा, तो कहते भाई प्रारब्ध कर्म है, कर्म वेद है, तब तक शरीर रहेगा। तो तब तक जब शरीर रहेगा तो काहे के लिए रहेगा, भोग के लिए रहेगा। प्रारब्ध कर्म भोग के लिए शरीर रहेगा। तो जब प्रारब्ध कर्म भोग के लिए शरीर रहेगा तो ये बताइए कि वृत्ति के बिना तो भोग हो नहीं सकता। अब वृत्ति भोग तो वृत्त्यात्मक है ना, वृत्ति के बिना तो भोग होगा नहीं। अब मन यदि निर्वृत्तिक रहेगा तो फिर प्रारब्ध कर्म भोग क्या हुआ, तो वहां भी समस्या है। वहां भी समस्या है कि वृत्ति के बिना होगा नहीं, और प्रारब्ध कर्म को प्रबल मानता है वेदांत भी, प्रारब्ध कर्म को प्रबल मानता है। जब प्रबल मानता है तो भोग तो होगा ही, जब तक शरीर है तब तक उन कर्मों का भोग तो आए, और जब भोग आएगा तो वृत्ति रूप ही होगा। अब वृत्ति रूप होगा तो विषमता तो रहेगी उसमें, वृत्ति रूप भोग रहेगा तो विषमता तो रहेगी, और जब विषमता उसमें रहेगी तब फिर ये आत्मोपमेन सर्वत्र ये कैसे बनेगा। बहुत जो है वह गंभीर बात है जिसको लेकर के अर्जुन इस प्रकार की बात कि आपने तो कह दिया आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योगी न सुखम वायु दिवा दुखम स योगी परमो मत। पर ये संभव कैसे होगा, व्यवहार में कैसे संभव होगा। हाँ साक्षी आत्मा में तो है ही है, उसमें तो हम भी मानते हैं, उसमें तो कोई प्रश्न नहीं है। पर प्रश्न ये है कि साधक के जीवन में कैसे संभव होगा, और ज्ञानी जो जिस शरीर से प्रारब्ध भोग हो रहा है तो उस शरीर में भी कैसे संभव होगा। क्योंकि जीव कर्म है, वो कर्मों का भोग होगा तो वृत्ति रूप भोग होगा, तो जैसे कर्म का भोग होगा उसी प्रकार की वृत्ति आएगी, तो वृत्ति आएगी तो उसमें विषमता तो रहेगी ही। जब विषमता रहेगी तो उसको किस प्रकार जो है काम तो कठिन है। इसलिए चित्त का निग्रह बहुत कठिन मान लिया। एक श्लोक है ना, देखो कहीं टीका में होगा, अव्यब्धि पानाद महत कैसे है, अप्यब्धि पानात, समुद्र को भी कोई पी ले ये हो सकता है, ये संभव है, समझे ना आप। और सुमेरुन मूलना दपि, और सुमेरु पर्वत को भी उन्मूलन कोई कर ले ये भी संभव है। मधुसूदन के अंत में होगा शायद ये है, पर यहाँ पर प्रसंग यहाँ किसी टीका जो है यहाँ पंचदशी नहीं है ना। और आप ही बहन या सनात, कोई बहनी का अग्नि का भी भोजन कर सकता है, अग्नि को भी खा सकता है, पर विषमश्चित्त निग्रह, ये चित्त का निग्रह तो हमको बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। अर्जुन की ये मान्यता है कि चित्त का निग्रह बहुत कठिन दिखाई देता। अरे भाई, कोई अग्निबाण छोड़ता है कोई राजा, तो फिर जो है वह उसके भी शमन के लिए वरुणास्त्र छोड़ा जा सकता है, वरुणास्त्र से उसको शमन किया जा सकता है। और कोई जो है वह वरुणास्त्र छोड़ता है तो फिर अग्निबाण से उसका शोषण किया जा सकता है, ये सब तो हो सकता है। परंतु ये चित्त का निग्रह कैसे, विषमश्चित्त निग्रह। और चित्त का निग्रह जब तक नहीं है तब तक जीवन मुक्ति कैसे हो। और विदेह मुक्ति तो है ही है, यदि ज्ञान हो गया तो विदेह मुक्ति में तो कोई वो नहीं, क्योंकि अपने को तो मान लिया ना, अपने को तो साक्षी रूप करके जान लिया, और साक्षी में किसी प्रकार का बंधन है ही नहीं है। पर ये जो आपने कह दिया कि व्यवहार में जो कह दिया कि ऐसी स्थिति है कैसी कि जो है आत्मोपमेन सर्वत्र समम प्रसिद्ध, ये जो व्यवहार में ये बात आपने कह दी, ये तो असंभव सी प्रतीत हो रही है। इतना अर्जुन के मन में ये सारी की सारी जो है बात है। और यदि कहो कि ज्ञानी को बाधित हो जाता है तो बाधित भले ही हो जाए, पर क्षोभकत्व तो मन में क्षोभकत्व रहेगा ना, स्वरूप में तो बाधित है ही है, स्वरूप में तो व्यवहार बाधित ही है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। पर क्षोभकत्व तो मन में होना है, और जो कर्म के भोग के अनुसार जो शरीर है उस शरीर में जब प्रारब्ध भोग आएगा तो मन में क्षोभ होगा, और मन में क्षोभ होगा तो मन की समस्या तो रहेगी। इसलिए ये गंभीर चीज है कि जिस गंभीर बात को लेकर के, और यहां पर अर्जुन का प्रश्न है, इतना सरल प्रश्न नहीं। और भगवान को भी इसीलिए मानना पड़ता है। पहले तो इसका भाष्य हम लोग देख लें। मनश्चंचलम अस्थिरम इति उपसृत्य, इति उपसृत्य, नहीं ये तो हो गया था ना, ये चंचलम भी मना चलेगा ना, वो तो पहले वाला तो हो गया था कि कृष्ण पद परिनिष्पत्ति प्रकारम सूचयति। कृष्ण पद की व्युत्पत्ति करते हैं भाष्यकार भगवान कि चंचलम ही मना कृष्ण इति कृषतेर विलेखनार्थस्य, कृष विलेखने नाम का धातु है। क्या धातु है? कृष विलेखने, कर्षति उसका रूप होता है, उसका रूपम, उसका रूप है। तो यहां पर कृष्ण कहने से क्या तात्पर्य निकला? भक्त जन पापादि दोषाकर्षणात् कृष्णः, वो भक्त जनों के जो पापादि दोष हैं, यानी जो समाधि प्रतिबंधक जितने प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंधों को जो है कर्षित कर देता है, उसको खोद डालता है, उसको निर्मूल कर देता है, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। और दूसरा अर्थ हमने और भी बताया था कि आकर्षक जो आवश्यक चीजें हैं उसके जीवन में, समत्व आदि, उसको आकर्षण करता है। इसलिए यहां संबोधन दिया कि हे कृष्ण, तुम जो है वह कृष्ण हो, तुम तो ऐसा कर सकते हो, तुम जो है कर सकते हो, तो हमारे पर कृपा करके ऐसा कर दो। पर मुझे तो संभव पुरुषार्थ से मुझे संभव नहीं दिखाई दे रहा। मन का जो निग्रह जिस ढंग से कहा, तो पुरुषार्थ के द्वारा तो हमको संभव नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? तो कहा कि देखिए, न केवलम अत्यर्थम चंचलम, ये अधिक इतना अत्यर्थक चंचल है इतने नहीं, बल्कि प्रमाथी च, ये तो मथ जालता है, हमेशा क्षुभित करता रहता है, हमेशा जो है वह क्षुभित करता रहता है। प्रमथनशीलम, प्रमथ नाच शरीर में इंद्रियाणी, जो ये शरीर को भी मथ डालता है, इंद्रियों को भी मथ डालता है, ऐसा इसका स्वभाव है। तो इसको कैसे करें, माने क्या प्रमथ डालता है, विक्षिपत परिवशी करो, परवशी करो, ये विक्षेप ऐसा करता है मन इंद्री में और परवश कर देता है, ये जीवात्मा को परवश कर देता है। या हम ही परवश हो जाते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी टीका लिखिए। कथम कर्षत्वम आप्तकामस्य भगवतः संभवति इति आशंका। यदि कहा है भगवान तो आत्मकाम है, है? तो कर्षण आदि कैसे करते हैं, अरे कहा आत्मकाम है पर भक्त के लिए करते हैं। भगवान तो आत्मकाम है, भगवान की कोई समस्या नहीं है, पर जो भगवत अर्पित जो भक्त है उस भक्त की समस्या को भगवान नहीं दूर करेंगे तो कौन दूर करेगा। इसलिए भगवान की अपनी कोई समस्या नहीं है पर वो भक्त की समस्या है, इसलिए कहा कि भक्त, वो कहा था ना भक्त जन पापादि दोषाकर्षणात् कृष्ण। आगे टीका देखिए, ऐहिक आमुष्मिक सर्व संपदाम आकर्षणशीलत्वाच्च इति द्रष्टव्यम्। टीकाकार कहते इसी के साथ ये भी देख लेना कि जो ऐहिक आमुष्मिक संपूर्ण संपदाएं हैं जिनकी आवश्यकता है भक्त को, उसको आकर्षणशील, उसको आकर्षण करने का भी स्वभाव है भक्त के लिए, जो वही कहा ना योगक्षेमम वाहन, ये दोनों हैं। हाँ वही योगक्षेम वही हुआ ना भाई, जो आवश्यक है उसका योग कर देते हैं, जो है उसका रक्षण करते हैं तो आकर्षण करते हैं और पापों का संहार करते हैं। भाई गरीब बनाना का मतलब नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर मतलब है उसके लिए जो आवश्यक योग है उसको उपस्थित कर देते हैं। यदि गरीब बनाना आवश्यक है तो बनाएंगे, अरे भाई ऑपरेशन करना आवश्यक है तो डॉक्टर पेट चीर देता है, आपके दूसरे जगह का मांस काट करके जो है दूसरी जगह लगा देता है, ऐसे थोड़े चीर देता है, स्वस्थ व्यक्ति का थोड़े चीर देता है। तो यदि आवश्यक है इंजेक्शन लोग क्यों लगाते लगवाते, अरे कोई सुई चुभाता चुभाता शरीर में पर वो क्या करेंगे, अब आवश्यक है तो फिर करा करा रखता है। इसलिए भगवान भी देखते हैं कि इसका मोह जो है इसमें लगा है, और मोह यदि यदि ये चीज खत्म हो जाए, इसका तो चित्त भैंस की चिंता में लगा है, कहो अच्छा भैंस मर जाए इसकी तो ठीक है, अब उपाधि चली गई। जैसे उन्होंने कहा नरसिंह मेहता, जब पत्नी मरी नरसिंह मेहता की तो कहे कि भला हुआ छोटा संसार, एक संसार में एक कर्तव्य था, पत्नी थी तब तक उसके प्रति कर्तव्य था, और अच्छा हो गया कि छूट गया, अब तो कोई कर्तव्य शेष नहीं है, अब एक रहा, अब नहीं तो उसका भाई देखना पड़ता था, उसको संभालना पड़ता था, तो भला हुआ छोटा संसार। तो भक्त भी समझ लेता है कि हमारे ऊपर तो कृपा हुई ना, संसार छोड़ा दिया तो कृपा हुई। हमारे तुकाराम जी कहते हैं किसी ने कहा कि भाई हमारी बाई आंख फड़क रही, हाँ आज बाई आंख फड़क रही, तो कहा इसका क्या फल होगा बाई, हाँ विठल मिलेगा, हरे जगत का नाश होगा, भगवान मिलेगा, बाई आंख फड़क रही है तो इसका फल क्या होगा? अरे जगत जाएगा ना, तो जगत जाएगा तो भगवान मिलेगा। और कहा दहिनी आंख आएगा, दहिनी आंख फड़क रही तो भी कोई माया मिलेगी? दहिनी आंख फड़क रही है तो माया मिलेगी, और बाई आंख फड़क रही तो भगवान मिलेगा। अब क्या करेगा कोई? चाहे जो है वह साधक की बाई आंख फड़के चाहे दहिनी आंख फड़के। बाई आंख फड़के या दहिनी आंख फड़के, क्या अंतर है? क्योंकि बाई आंख फड़केगी तो जगत का नाश होगा तो भगवान मिलेगा। तो इसी प्रकार यहां पर ये कहते हैं कि वो कृष्ण ऐसा है ना कि वो संपदा का आकर्षण भी करता है, है? और प्रतिबंध का क्षय भी करता है। तहि काम सीमित सर्व संपदा आकर्षण शीलत्वाचरिति दृष्टव्य। अरे भाई, भक्त को भी भोजन करना पड़ता है तो कभी उसको जरूरत पड़ती है, खाने की जरूरत पड़ती है तो उसको चिंता करना पड़ता है, तो भगवान ही चिंता कर लेते हैं। एक नाथ जी भक्त थे, अब बताओ जो है वह भक्त थे, गृहस्थ थे, अब जो है भजन में लगे रहते थे, अब इतने में जो है वह वर्षा आ गई और सारा पानी तो मकान के अंदर जा रहा है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज जो है बाकी तो ठीक है, हम सब सहन कर लेते हैं, पर सब कपड़ा गीला हो गया, अब ये सब गीला हो रहा है, सारा सामान गीला हो रहा है, तो अब कोई उपाय तो करना पड़ेगा ना, छाया के लिए तो कोई उपाय करना पड़ेगा ना। हाँ, कहे बात तो ठीक है, पर पैसा तो है नहीं कुछ पास। इतने भगवान आ गए, एक बालक बनकर, काका जी काका जी, मैं छप्पर बनाना बहुत बढ़िया जानता हूं। अरे छप्पर बनाना तुम जानते हो ये बात तो ठीक है, पर तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। तुम छप्पर बनाना तो जानते हो, पर तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। काका जी, आपके थाली में जो बच जाएगा ना थोड़ा बहुत, वही खा लूंगा मैं, मुझे पैसे की तो कोई जरूरत नहीं। आप भोजन करेंगे, थोड़ा बहुत बच जाएगा, वो इसको खा लेंगे, उसी से अपना काम चल जाएगा। छप्पर में बहुत बढ़िया बनाने का, तो चिंता तो भगवान को हो गई ना छप्पर की। भक्त को नहीं चिंता तो भगवान को चिंता हो गई, तो भगवान छप्पर बनाने के लिए भी आ गए। श्रीधर क्या ऐसे श्रीधरी टीका में उनके पास जो देखो सिर पर सामान रख करके पहुंचाने पहुंच गए। तब कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को आही काम उसमें सब ध्यान रखना, भक्त का ध्यान रखना। और ये कोई ऐसी बात नहीं, भगवान की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति सच्चाई से यदि आपको समर्पित होकर के सेवा करता है तो आपको ध्यान रखने पड़ता है। अब व्यवहार देखो, भगवान की क्या बात है, सच्चाई से आपसे कुछ नहीं चाहता है और सेवा करता है, अब कुछ भी नहीं चाहता है, दो तो कुछ भी नहीं चाहता है, मानता भी नहीं कुछ, पर क्या आप उसकी उपेक्षा कर पाएंगे? उसकी उपेक्षा नहीं कर पाएंगे। पैसा लेने वाले की उपेक्षा कर सकते हैं, पर उसकी उपेक्षा आप नहीं कर पाएंगे, इतनी ताकत नहीं है किसी की उसकी उपेक्षा करें। कहते भाई महात्मा लोग तो ऐसे की भी उपेक्षा कर देते हैं। हमने देखा कि तपोवन जी महाराज उत्तरकाशी में थे तो सेवा करने वाले को चाय भी कभी नहीं पूछते थे, और सामान जो आएगा मिठाई आदि वो दूसरे को दे देंगे, उसको नहीं देंगे कभी। पर ऐसी बात नहीं, वो विशेष ध्यान रखते थे। विशेष ध्यान यही है कि उसके परमार्थ का बहुत बड़ा ध्यान था उसको, वो उसके जीवन को बड़ा ही ठोस बनाना चाहते थे, इसलिए ऐसा व्यवहार करते। यहाँ कहा कि भगवान ऐहि काम अस्मित सर्व संपदाम आकर्षण शीलत्वाच दृष्टव्यम प्रमथ नाति मैंने क्षोभयति शोभित कर देता है तदेव क्षोभकत्व प्रकटयति इसी क्षोभकत्व को प्रकट करते विक्षिपति दुर्निवारत्वम अभिप्रेताद विषयाद आकृष्टुम अशक्यत्वम विशेषणांतरम आह और दुर्निवार है ये मन अभिप्रेत विशेषी खींचना उसको बहुत कठिन अभिप्रेत जो विषय मन जिधर जाना चाहता है उससे उसको रोकना बड़ा कठिन बहुत जिद्दी स्वभाव का इसको कहते किंच बलवन न केनचित नियंत्रण शक्यम क्या किया जाए कोई नियंत्रित करना बड़ा कठिन है नहीं कर सकता किंच दृढ़म दृढ़ कैसा है तंतु नागवत भाष्य में देखिएगा दृढ़म तंतु नागवत अच्छेद्यम तंतु नाग जो है जैसे तलवार से काटा नहीं जा सकता है इसी प्रकार जो है इसका छेदन भी तो नहीं कर सकते मन का तस्यैवं भूतस्य मनसो अहम निग्रहम निरोधम मन्ने वायोरिव उसका निरोध तो वायु को पकड़ने के समान असंभव दिखता है यथा वायो दुष्करो निग्रह जैसे वायु का निग्रह दुष्कर है तत्वपि मनसो दुष्कर मन उससे भी जो है मन का निग्रह जो है उससे भी दुष्कर अपने को मालूम पड़ा ये दुष्कर्ता को कहा था कि अप्यब्धि पानाथ महत्व बड़े भारी समुद्र का पान कर लेना भी सुमेरोन्मूलनादपि सुमेरु को उन्मूलन कर लेना भी जो है सहज हो सकता है अग्नि का भक्षण भी हो सकता है पर मन का निग्रह बड़ा ही दुष्कर है ये अर्जुन के कहने का तात्पर्य है कि मन का निग्रह बहुत दुष्कर है अच्छेद्यत्वम विशेषणांतरम आकिंच कि दृढ़म तंतु नागो वरुण पाश शब्दितो जलचारी इसका वरुण पाश भी नाम है और जलचारी है ऐसा पदार्थ है पदार्थ मैंने ऐसा जीव है अत्यंत दृढ़तया छेत्तुम अशक्यत्वेन प्रसिद्धो विवक्षिता वो अत्यंत दृढ़ होने से उसका काटना जो है अशक्य के समान है जलचारी जले जो है विचरती जलचारी ऋणिनी प्रत्यय हो जाता है इसमें जलचारिन शब्द बनता है इसलिए दीर्घ तो होता ही है शील में तत्शील में उसको ऋणी हो जाता है वो जलचर अर्थ तत्शील्य अर्थ में प्रत्यय है हाँ तत्शील्य अर्थ में जो है ऋणी हो जाता है इसलिए इसको इन होता है चारिन शब्द बनता है क्या बनता है चारिन चारी चारिणो चारिण ऐसा रूप चलता है तो जल चारिन है इन्हें जल में रहने का स्वभाव है उसका जलचरी नहीं बनता चारी बनता है ये ऋणी प्रत्यय होता है उसका ऋणी प्रत्यय ये कोई चर बना करके नीप नीश प्रत्यय नहीं है ये स्वभाव में ऋणी प्रत्यय है नहीं तो वो तो स्त्रीलिंग में ही होगा दूसरे में नहीं होगा जो आप बना रहे हैं जलचरी जो है वो स्त्रीलिंग में बनेगा ये ऐसा नहीं है ये ऋणी प्रत्यय है और ये बनेगा जलचारी जलचारिण जलचारिण ऐसा रूप इसका चलेगा जलचारिण बनता है जल में विचरण करने का स्वभाव वाला है ऐसा पदार्थ अत्यंत दृढ़तया छेत्तुम अशक्यत्वेन प्रसिद्ध अत्यंत ये दृढ़ होने से इसका छेदन करना जो है अशक्य है ऐसा प्रसिद्ध है वायु रिव उत्तम विनक्ति यथा वायु जैसे वायु को जो है पकड़ना जो है कठिन है ऐसे इसका भी पकड़ना जो है वह बड़ो कठिन है तो यहाँ पर बता दिया कि मन को निग्रह करना जो है वह बहुत कठिन है पर भगवान कहते हैं हाँ भाई ये असंभव नहीं है, कठिन है, ये तो मैं भी मानता हूं। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे असंभव की बात कर रहे हो। असंभव की बात कर रहे हो पर मनुष्य शरीर में ये संभव हो जाता है, दूसरे शरीर में संभव नहीं होता, मनुष्य शरीर में संभव होता है। मनुष्य ऐसा है कि ये बहुत चीजों को संभव बना देता है। बड़ी बड़ी नदियों को आजकल बंधा बना दिया और नहर बना दिया है? उनके जल को रोकना संभव बना दिया, तो मनुष्य तो बनाया ना, मनुष्य ही बनाया था। आकाश में उड़ना जो है असंभव था, मनुष्य देखो आकाश में उड़ रहा है विमान पर बैठ करके। बहुत दूर की बात जो है वह सुनना देखना बहुत असंभव के समान था, मनुष्य ने संभव बना दिया। अमेरिका में बोल रहा है, यहाँ पर आप सुन रहे हैं, अमेरिका में लेक्चर दे रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं, चंद्रलोक पर खड़ा है, आप यहाँ देख रहे हैं, मनुष्य ने तो संभव बना दिया। पहले तार आदि लगाया था बेतार जो है वह अब आश्रमों में जो है वह लोग ऐसे एक एक लेकर के घूमते, वहीं से जाए से वहीं से फोन सुनने, न कोई तार है न कोई है। अभी मैं गया था जो है नागपुर, तो बड़ा आश्चर्य जो है वो लेने के लिए आए स्टेशन पर, आए स्टेशन से बाहर जब गए अब पता नहीं क्या यंत्र निकला था रखा था, तो यंत्र ऐसे दबाया तो उसकी जो गाड़ी थी उसकी लाइट ऐसे ऐसे बुलाने लगी, उसकी गाड़ी की लाइट ऐसे ऐसे बुलाने लगी और फाटक खुल गया। हमने कहा बड़ा भारी आश्चर्य, क्या किया भाई, क्या जादू है। कहा एक जो है वह फिर क्या किया कि एक जगह ले आए, खड़ी कर दिया, ऊपर चले गए, तब तो गाड़ी चिल्लाने लगी, बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब वो गया, हमने कहा क्या बात है, कहा कोई बच्चा उसका फाटक छू दिया है। हो बच्चा उसका फाटक छू दिया है इसलिए वो गाड़ी चिल्ला रही है। तो हमने कहा कि ये क्या किया, अरे कहा वो गाड़ी में से चोरी आजकल बहुत हो जाती है, हमारा भी उसमें टेप आदि सा चोरी हो गया, तब से यंत्र जो है ले आया, अब वो गाड़ी बता दे, गाड़ी को छुआ कोई कि चिल्लाने लगेगी। अब बताओ तो कहते देखो असंभव को संभव मानो करता है कि नहीं, जब असंभव को संभव मानो में करने में ताकत है तो तुम तो महाबाहु हो। यहां महाबाहु विशेषण देने में तात्पर्य यही आएगा, अब जरा श्लोक का उच्चारण करो। देखिए वरुण पाश भी कहते, उसमें एक और नाम उसका लिखा है गुजरात, मधुसूदन जी ने लिखा है गुजरात में उसको तीन तीन पांतनी पांत और पातिनी पातिनी बोलते। हमारे ख्याल शायद गोहे होगा या कोई दूसरी को, उसी का ढाल बनती, जिसका ढाल पहले बनाते थे जिस चमड़े को, चमड़े से बनाते, गैड़े गैड़े के चमड़े से बनाते। कहते गैड़ा एक होता है उसका भी चमड़ा ऐसा होता है। गो लिखा ना, हाँ गो का संस्कार अपने को भी है, पर जो कुछ भी हो मतलब समझ के रखना चाहिए कि उस पर हथियार का जो प्रयोग है वो हथियार से कटता नहीं, बस इतने से कम। गो है, इन्होंने गीता प्रेस वालों ने गो लिखा है। वैसे ढाल जो बनाते थे वो गैड़े की चमड़े से बनाते, गैड़ा उसका चमड़ा ऐसा होता कि उसमें तलवार ऐसे घुस जाए कटेगा नहीं, फिर निकालोगे थे वैसे हो जाए। वो कहते ऐसे मारो और मार के चमड़े से निकाल दो तो फिर वैसे का वो सपट जाएगा पकड़ लो, इसलिए उसका ढाल बनाते थे लोग, हाथ में रखते थे तलवार को रोकने के लिए। क्योंकि लोहा इत्यादि खाली हो तो उस पर तो असर पड़ जाता है ना, और उसमें क्या है कि उसमें घुसेगा फिर निकल जाएगा, उसमें कुछ होगा। तो गो में की विशेषता जो हमने बताया था ना, उसके लिए गो रखते थे, हो सकता है उसको भी, उसका भी कपड़ा ऐसा होता। तो ये समझ लीजिए कि जो है वह यहाँ पर टीका में कहते हैं प्रथम प्रश्नम अंगीकृत्य प्रतिवचनम उत्थापित। प्रश्न को स्वीकार कर लिया भगवान ने, अब भगवान प्रश्न को स्वीकार करके उसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच एवं एतद यथा ब्रवीषि। अर्जुन तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल बात ठीक है, पर ठीक होने पर भी यही समझना असंभव नहीं है, मनुष्य शरीर में हो सकता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कहा कि जो है वह हे महाबाहो, महाबाहो जो है संबोधन इसीलिए दिया, अर्जुन ने भी दो संबोधन दिया था, दोनों श्लोक में दो संबोधन दिया था और भगवान ने भी यहाँ पर दो संबोधन दिया है ना, दो संबोधन है? Mama?